telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super ofertę na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, żeby się wszystko zmieściło. Długa gwarancja, bo liczy się spokój. Sensowne finansowanie. Auto musi mieć szansę się spłacić. Ja to lubię, wie pan, ponegocjować. Dlatego teraz w salonach Toyota ProAce City w świetnej cenie, leasingu 101% z milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności i korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 maja, minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Radosław Wójcik. Premier jest dziś na Podlasiu, w pobliżu granicy z Białorusią. Szef rządu spotkał się z żołnierzami i strażnikami granicznymi. O konsekwencjach ucieczki na Białoruś byłego sędziego Tomasza S. rozmawiali goście śniadania w Trójce. Trwa dogaszanie ogromnego pożaru składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Premier jest dziś na Podlasiu, na terenach granicznych z Białorusią. Szef rządu spotkał się z żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej i policji. Przyjechałem dzisiaj przede wszystkim po to, żeby zarówno dowódcy, jak i ich podkomendni nie mieli żadnych najmniejszych wątpliwości, że państwo polskie i polski rząd jest z nimi w każdej sytuacji tutaj na granicy. Chcę, aby także polska opinia publiczna wiedziała coraz więcej o niezwykle trudnej, wymagającej służbie, misji wszystkich ludzi zaangażowanych w ochronę polskiej granicy. Tutaj ta granica to jest miejsce absolutnie wyjątkowe ze względu na presję. Mówimy o presji nielegalnej migracji, ale tak naprawdę mamy do czynienia z postępującą wojną hybrydową. Powodem wizytacji premiera jest wzmożona aktywność służb specjalnych Białorusi i konsekwencje ucieczki do Mińska byłego sędziego sądu administracyjnego w Warszawie. Goście śniadania w Trójce byli podzieleni w sprawie Tomasza S. Były sędzia, który prawdopodobnie współpracował z rosyjskimi służbami, usłyszał w tym tygodniu prokuratorskie zarzuty szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Aleksandra Leo z Trzeciej Drogi powiedziała, że trzeba wyjaśnić, jak Tomasz S. latami mógł pełnić funkcję w wymiarze sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość przez lata hodowało sobie szpiega, hodowało sobie zdrajcę, który swobodnie się poruszał w takich kluczowych miejscach dla państwa, dla bezpieczeństwa państwa. A nie bójmy się słowa, był to ruski i białoruski agent. Pytanie jest takie, gdzie były służby? Waldemar Buda z PiS, pytany o karierę Tomasza S. w wymiarze sprawiedliwości, powiedział, że nikt nie miał wiedzy o jego powiązaniach ze wschodnimi służbami. Oszukał wszystkich, to znaczy był konwidentem i żadne środowisko, które na jakimś etapie był blisko, na którymś etapie był blisko, nie zorientowało się, nie miało takiej wiedzy. Ja myślę, że na pewno w TVN nie robiono by z nim dziesiątek reportaży, gdyby wiedziano, że był agentem i by jego wiarygodność była pewnie podważona. Powiertniczej chodził jak bohater. Nikt nie wiedział, każdy został oszukany, więc polityki bym tu nie szukał, ale bardziej skuteczności służb. Tomasz S. jako sędzia rozpatrywał m.in. sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa do tajnych dokumentów. Błażej Poborzy z Kancelarii Prezydenta mówił, że świadczy to o słabości niektórych procedur. Właśnie, mamy od roku 2000 taką sytuację, że pewna grupa ludzi w Polsce jest wyłączona chociażby z tej procedury sprawdzającej, a i o zgrozo dodatkowo uczestniczy w postępowaniu sądowym w odwołaniach osób, którym odmówiono certyfikatu bezpieczeństwa. Z argumentami Błażeja Pobożego nie zgadzał się Przemysław Wipler z Konfederacji. Dla mnie sytuacja, w której sędzia musi dostać dopuszczenie od szefa służby, żeby między nim konflikty, a jego pracownikami rozstrzygać, to po której on będzie stronie? Jak ci się nie będzie podobało orzecznictwo sędziego, to jako szef służby zabierzesz mu dopuszczenie. To jest komuna dla mnie, to jest głupi pomysł, bardzo głupi pomysł, a co nie stoi w sprzeczności, żeby jednak faktyczne działania wobec takich osób prowadzić. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił immunitet sędziowski Tomaszowi S. Trwa dogaszanie ogromnego pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Płonęły chemikalia. Ogień objął prawie 5,5 tysiąca metrów kwadratowych. Godziny temu zebrał się sztab kryzysowy. Strażacy wciąż polewają wodą to miejsce. Słup dymu był wczoraj widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pożar opanowano dopiero pod wieczór. Na bieżąco prowadzono w wielu miejscach pomiary, aby ustalić, ile substancji toksycznych dostało się do do atmosfery. Pobrano także próbki wody z pobliskiej rzeki. W kulminacyjnym momencie ogień gasiło prawie 250 strażaków. Rano na miejscu było ich jeszcze 100. 220 rowerzystów uczciło na polsko-litewskim pograniczu 20-lecie wstąpienia Litwy do Unii Europejskiej. Byli wśród nich pracownicy służb granicznych i konsulatu w Sejnach. Rowerzyści wyruszyli z litewskiej miejscowości Łoździeje, która znajduje się kilka kilometrów od polskiej granicy. Trasa biegła przez ogrodniki, Sejny i Giby. Elżbieta Kortiniewska z litewskiego oddziału Straży Granicznej w Oranach przypomniała, że rajd odbywa się co roku od 20 lat. Kiedyś uczestniczyli koledzy z Łotwy. Dzisiaj też mamy ekipę z oddziału podlaskiego. Jeszcze biorą udział Frontex funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w naszym kraju. Litwa, podobnie jak Polska i pozostałe dwa kraje bałtyckie, weszła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotnie padać dziś może na północy, zachodzie i południu kraju. Na Dolnym Śląsku i południu może zagrzmieć. Na termometrach 13 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum, 20 miejscami na zachodzie. Autopromocja. Dobry wieczór. Pierwszą płytę wydali 10 lat temu. Ich najnowsze wydawnictwo ukazało się kilka tygodni temu. Nosi tytuł The World is Louder. Z tej okazji przyjeżdżają na koncert do Trójki. Oxford Drama. Oxford Drama. Elektropop najwyższej klasy z Wrocławia w niedzielę w Warszawie przy Myśliwieckiej. Na antenie Trójki tuż po 19:00. Transmisja wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam. Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do wtorku. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Beko. Szuflada na sztuczce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1549 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. Cza-cza-cza. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super oferty na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To raz jeszcze dzień dobry. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Ten program wydaje Michalina Bieńko, realizuje Elżbieta Malinowska. Zaczynajmy. Swoją drogą. No właśnie, Martyna Matwiejuk dzisiaj odpoczywa, więc w zastępstwie ja właśnie i pomyślałam, że ta pierwsza godzina po emocjach związanych z rozmowami o polityce, o ważnych tematach, to będzie godzina bardzo muzyczna i zaczniemy od takiej mojej wielkiej radości i mam nadzieję, że ta radość udziela się nam wszystkim, czyli powrotu koncertów do naszego trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę Oxford Drama. Jeżeli ktoś nie dostał od nas wejściówki, to mam nadzieję, że skorzysta z zaproszenia i tego koncertu posłucha, a może nawet obejrzy, korzystając ze streamu w internecie. shaking hands and important words. Make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth. Małgosia i Marcin, czyli Oxford Drama, oczywiście z muzykami. Najnowsza płyta zagrana na żywo już w najbliższą niedzielę, już jutro o godzinie 19. Przypomnę, że w Trójce, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, jakie mamy możliwości, chodzimy do teatru w sobotę o 19 i na koncerty w niedzielę o 19 i bardzo mnie to cieszy. Mamy teraz taki czas, w którym dużo wspaniałych zapachów i dużo wspaniałych smaków do nas nadchodzi i o tych zapachach i skojarzeniach pogadamy więcej po godzinie 11. Teraz też obfitość nowych, wspaniałych płyt reprezentuje Camera Obscura. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. I don't have that polite spot you accuse me of. Yes, I'm hot under the collar, so make it in a man's world. after all. We'll be right back.

Świetny jest ten numer Walk Through Fire, Janis, Filipa Kisdejo i Tony Allen. To dzięki właściwie takiej magii, która wiąże się ze sztuką. No teraz w pewnym sensie przedstawiamy się na nowo tutaj w Trójce słuchaczom, ale jeżeli ktoś pamięta dawne czasy, to Janis Filipakis działa na mnie osobiście i wiem też na wiele osób, wielu słuchaczy i słuchaczki bardzo, bardzo dobrze, więc nie mogę sobie darować takiej okazji. You ran out there. Zespół Falls i teraz sięgamy w ich przeszłość. Afterglow to przeszłość mnie odległa, ale utwór, który czeka już teraz, to są prawdziwe początki. Do godziny 11 w Trójce pozostaniemy w towarzystwie super zdolnych artystek. Fatoumta Jawara za chwilę pojawi się. Malijska artystka i to naprawdę wykorzystująca wiele możliwości, aby docierać do publiczności ze swoją sztuką, bo z jednej strony to jest aktorstwo, teatr, a także film, a z drugiej strony pisanie piosenek, wykonywanie ich. Sama o sobie mówi, że jest chyba pierwszą Malijką, która gra na gitarze elektrycznej. W ogóle historia muzyki związanej z tym miejscem na świecie jest fascynująca. Instrumentarium wykorzystywanym do tego, aby łączyć właśnie chociażby elektryczną gitarę z tradycyjnymi instrumentami. I te dwa przenikające się światy są jedną z wizytówek muzyki dobiegającej z tamtych stron. W każdym razie pierwszą właśnie będzie Fatoumta z artystek, a drugą Jessica Pratt, do której zresztą po godzinie 11 także wrócimy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And here it goes, oh, oh, oh.